sahiha mutawafiqatun ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'minu bima amana bihil muslimun al awail salafun as salih wa immatud din al mashhud lahum bil khair wal birri wat taqwa wal fahm as salim li dinillahi azza wa jal mbok julidi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi fatali sunu bop di fatali mbok julidi ne lan moy tekki bokku gi nga bok ci l'islam kenn ku nek ci ñun bok bi mu bok ci l'islam lan lay tekki nek gi nga nek julit lan lay tekki ndax kenn ku nek xam nga bi nga nekke julit ndax xam nga fi nga bok lutax ñu laaj laaj bi moy ñu bari ci ñun daño japp ne bok ci l'islam moy ma juddou ci sama papa julit la sama yaay julit la man julit la ci ndono tay dem nañ ba natou kayu ki bok ci diina ci ndono lañ koy xolé papa ak yaay ci islam lañ la len fek ci lañ ma jur kon man julit la ñeneen ñi yow lan motax nga bok ci l'islam nga deg mu ne def ma neex man julli ñi dañ ma neex rek kaaba gi def ma neex wala yonent bi def ma neex rek ma nek julit ñeneen ñi yow lu da nga nek l'islam ciol ge ma neex no sen sikimi dafa rafet surtout buñu kalaw non surtout buñu solo yere bu weex surtout buñu tagge kol bu xonk bobu ba tek gitra bu noir bi lol motax ma nek julit yi yep nak ñu lim ben du ci natou kayu l'islam ben nga def ko du tax nga bok ci l'islam bok ci l'islam doomu nday wi innama huwa al intima'u lil islam wal tizami bil islam wa takayyuf bil islam fi jami'il jawanibil hayat ki bëgg bok ci l'islam ginnaw ba mu ci duggé da fay engagé wu engagement bu mu seuk pour dundu diiné ji dundal ko nekku rek da ngay dugg né man man ci l'islam waye dang koy dundu soko dundé ba mu jaxassok sa dérèt ak sa yapp nga dundal ko moy nga jox ko ñeneen nga jema melni l'islam bëgg ci mbollem walli fi jami'i jawanibil haya ci mbollem su dundu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sa lepp loy def da nga nan yalla ak yenen bi nan la ñu won la ko nga daal di koy defé nonu su boba nga xamne yow ya nga ci l'islam waye wal iltizam bil islam da ngay engagé wu engagement ferme bu meur seuk nga woné melokan yi ak jikko yi ci mbollem dundu gi waye mbokk yi lol dafa am chart pour nga bok ci l'islam nekul ne rek da ngay ñew julli ci juma wala da ngay julli wala woron nga wéru koor gi passé rek bok nga ci l'islam inna wala chart من شروط الانتماء الى الاسلام والانتصاب لهذا الدين ان تكون عقيده المسلم سليمه سا بريمير ملوكان بريمير شارت بوي وانه نه يو جوليت nga yaangi bok ci juliti yaangi tuddo wo l'islam yaangi dundo l'islam moy nga fexé sa pass pass bi mu wër li ngay fass motax rewmi duñu jog ci jafé jafé mani téré yu ndaw yi nga xamné mom lañuy ñëk jang fiqh ci réew mi ku wacc alcorane ba paré budé ca dara ja dañ lay wax né da ngay jangal lakhdari moy ñëk bo paré ñu né la jëlal asmawi bo paré ñu né la jëlal risala bo paré ñu né la jëlal muqaddima bo paré ñu né la jëlal cheikh khalil waye xolal premier téré bi buntu bu ñëk bu la jangal moy awwalu ma yajibu ala al mukallaf mun tashihu imanihi premier mbir bi jëk war ki bëgg bok ci l'islam moy aqida bi tay lan motax dëkk bi mel ni ngeen gis ay julit yu kenn xamul deg na semaine bi passé ay jigen yu demone jale ji ci ben deej ay jigen yo xamne tollu nañ ci juroom fukki at ñeen fukki at ak nangam juroom ben fukki at ñu japp leen ci deej ba ñuy tox yamba barki rembu deg na ben jigen mo xamne neena dafa tabax jakk jeuker ji fasé ko lan mo waral pass pass yu bon yi ci bir société bi bis bu nek bo xeye nga deg lo xamne day tejj sa nopp moy pass pass yi ño baxul liñu fas ci sunu xol yi iman liñu gëta duggal lolu baxul ku sa pass pass baxul nak munago bok ci l'islam sa intima ci islam da fay fecce ku da fay yapp ba kéro pass pass bi di bax jangel qur'an ay arab ñew nañ ci yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ne ko ñun dañu gëm yalla qalatil a'rab amanna lalla yalla wax qul lam tu'minu du deug da ngeen nan bokku ngeen waye iman dugugul ci sen xol yi ikhwatal iman li ñëk ci charte yoy pour sa intima sa bok ci l'islam wir moy sa aqida nek salima sahiha pas pas bi day wir set pas pas bi day wir set ku pas pasam wirul setul ku pas pasam setul du meuna wir day wir set su ko defé mu deppok nga gëm comme li yonent bi alayhi salatu wassalam indi ci alquran ak sunna mu deppo la wax mu deppo xolal batay ci téré bobu muy wax lakhdari lan la wax moy ginnaw sa ngëm say farata mune nga top yonent bi alayhi salatu wassalam soko fi fekkule nga top ku top yonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon pass pass bi fokk mu wër deppok la yonent bi indi ci alquran ak sunna mune yu'minu bima amana bihi almuslimun alawail salafuna salih a'immatuddin almashhud lahum bilkhair walbirr wattaqwa walfahm assalim lidinillahi azza wa jalla pass pass bi ginaaw ba mu wéré ginaaw ba mu sété mu deppok li yonent bi alayhi salatu wassalam indi ci alquran ak sunna mune na gem la julit ye gemon amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah gemal li yonent bi indi ak ñi andon ak yonent bi alayhi salatu wassalam ñu jekk ñu sahabatul kiram ak a'immay abu hurayra sahabay nga tek ci imam yi shafi ahmad abu hanifa imam yoyu lañu gëmon te moy la sahaba yi gëmon te moy li yonent bi alayhi salatu wassalam indi won te lolu moy li allah subhanahu wa ta'ala wacce budé ci mbax jémal bax comme ñooñu niñu baxé won budé ci ragal yalla jémal gëm la ñooñu indi won budé ci dégg dégg jémal dégg na ñooñu déggé won ndax lolu mom moy pass pass bu wër hatta akuna musliman haqqan yujibu alayya ma yali pour ma nek julit julit bu wer bu deug il faut ma gem li di ñew akuna mu'minan bi anna al khaliq al kawn ilahun hakim qadir alim qayyum bi dalil anna hadha al kawn min al ihsan wal ittiqan wat tanasuq wal iftiqar lolou yep da ngay gem ne ci allah subhanahu wa ta'ala la baye pour nga nek julit julit bu wer deug deug da ngay gëm ni allah subhanahu wa ta'ala khaliqal kawn mo bind aduna fi amul ken ku bind aduna kudul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala moy créateur bu mag mo bind asaman mo bind souf mo bind bepp bindef motax mu nek rabbul alamin hakimun qadir mom yalla mom ku xereñ la ba lu mu def non la lol motax muy laaj nit ñi ci qur'an xol len asaman ne sa beut dem delu ci wat nga xol ndax diñ fi gis ben gak gak ben manke manke ben pak pak mune yarju ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir sey beut dana delu ci wat ci yow torox waye do gis ci mbindefu yalla loy critiquer waye sax lol dafa sori yalla mune wa fi anfusikum afala tubsirun yen ñi sen bop xol len sen bop kenn ku nek ci ñew bu juma jexé dama nga taxaw ci sa armoire ci sa set nga xol sa bop ci kaw ba ci suuf lan ngay critiquer lo xamne fi mu nek waru fa nek kenn ku nek ci ñu bo demé bala ngay añ taxawal ci sa armoire xolal sa set nga xol sa bop ba ci sa tank cër yi nga am benn bu nek fu mu nek ndax fofu la wara nek wala waru fa nek wa fi anfusikum afala tubsirun ci sen bop sax jarul ngeen di xol asaman jarul ngeen di xol suuf jarul ngeen di dem geej lol dafa sori yalla mu ne xol len sen bop ngeen xolé sen bop ngeen xamne man yalla subhanahu wa ta'ala man may yalla ikhwatal iman ñaarel yi ci lolou ci charti moy at tafkir fi khalqillah ngay xalat ci li yalla bind walaysa fi zatihi bul khalat ci yalla khalaqal ci li yalla bind yalla xel munu ko daj bo toge beug khalat yalla da ngay reer da ngay sanku da ngay alku bal tafakkaru fi khalqillah nañu khalat ci yalla bind borom bi subhanahu wa ta'ala waxna lolou pour ñu khalat inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab bind bi yalla bind asaman bind bi yalla bind suuf jant ak wer ak lenen yalla mune lolou kuko xol rek dana nek kemtan bu reuy pour ñeel borom xel yi pour ñu xamne man yalla subhanahu wa ta'ala may yalla yelennta alayhi salatu wa salam neena tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku khalat len ci mbindefu yalla yi waye bu len khalat ci yalla su ngeen khalaté ci yalla da ngeen di alku ñettel ci tomb yoyu hatta akuna musliman an akhshahu wala akhsha ghayrahu yalla rek lay ragal duma ragal kudul yalla julit yalla rek lay ragal wa iyaya fa'buduni wa iyaya man kessala yalla di wax man kessa na ngeen ma ragal wa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin bu len len ragal na ngeen ma ragal man yalla bu fekke ay julit ngeen gis nga sahaba yi kero bañu ragale yalla amatul kenn ku reuy ci ñoom parce que lutax dañu jëlé sen source sen nan ci alquranul karim lu nit mag lu nit reuy lu nit am maqama lu nit am martaba ku ragal yalla bu taxawé ci sa wet da ngay sey ñu ngi netali ci égypte borom xam xam bu mak buñu invité won ben mbir buñ doon ubbi bi bour bi di ñew borom xam xam bi diko xol ba bour bi ex ci mom war ko romb mu dal di koy yuxu mu taxaw mu ne ko ragalal yalla ittaqillah mu ne ko lan la def mu ne ko placeu sangam dañ fay nan sangara te yow yaay president bi te ñu ngi nan placeu sangam sangara mu ne ko lolu fi la ko fek ci sama no baye sama jamono baye la won bo ba legui ni ñangi nan mu ne ko da nga bëgg bok ci ñi wax ne inna wajanna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin da nga bëgg bok ci ñi nan man sama ndey ak sama baye li lañ doon def rek loolu lay def bur bi daal di joxe ndigal nañ tecc place bobu kenn nanatul sangar nit ñi daal di ñibbi ben talibé ñew ci serigne bi ne ko waw serigne li nga def tay lu doy war la lu titlu la bi nga yuxo bur bi ñun ñi andon ak yow ñun ñep dañoo tit japp na ñun ñep dañ ñuy ray tay lu tax nga def lool mu ne ko ma ngi giñ ci magayu yalla bur bi bimuy ñew makoy xol ak garde corps yi ak magay wallahi bima xolé magayu yalla da melni mous la gis kon kenn du mag ci kanam ku gëm yalla abadan lu way mag rek so xolé magayu yalla xamne ki du dara kon bu ragal kudul yalla soy ragalal yalla wa an takuna khashiyati lahu dafi'atun lil abd على مساخطه ومهارمه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بقي ragal gi ngay ragal yalla yow lan la lay jural moy da ngay ragal yalla mu jural la mu lay pousser ngay sori lepp lu koy merlo mom yalla ku ragal yalla du dem ci luy merlo yalla ku ragal yalla doko gis ci ay bakar ku ragal yalla doko gis fo xamne moy yalla mo fa nek ku ragal yalla doko gis ci tiaxanu kay ku ragal yalla doko gis ci po ku ragal yalla doko fek muy togn bu nit ñi ragalon yalla jamm am su nit ñepp ragalon yalla jamm am su nit ñepp ragalon yalla problème yi ci aduna bi yeb day raglé wu suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax moy bu nit ñi ragalé yalla am jamm ci kaw suuf walau anna ahlal qura amanu wattaqaw luy xew la fatahna alayhim barakatun minas samai wal ard borom bi subhanahu wa ta'ala ne innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun ikhwani fillah ashartu rabi' hatta akuna musliman أستغفر الله وأديم استغفاره فالاستغفار كفارة لكل خطيئة ومجدد للتوبة والإيمان وباعث على الراحة والإطمئنان نيانتي التوم بو بور نيك جوليت فانغي جيغلو يالا فو نيك سلام مي سا خول مي سا خيل بي نغي جيغلو يالا فو نيك مبوكي استغفار mom la yalla mujjé denk yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kérok ci suratul nasr ci hajjatul wida ba yonent bi ajé ba paré sar bobu wacc lan la ko yalla wax ci alquran wasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru nanga sant yalla waye fep fo tollu del jéggelu yalla subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara julit bu gem yalla pour nga nek julit fo tollu sa lamign bi dafa wara nek ci astaghfirullah ngay tuddu yalla zikrullah mubah li kulli makan wa fi kulli zaman place bu nek lajul japp lajul jublu penk lajul jublu so lajul taxaw lajul tok lajul teud fo nek ludul nga nek ci douce fu nek mën nga fa tuddu yalla salamign bi pour nga tuddu yalla fexel mu ci sax gudde ak beccak na sax ci salamign mune istighfar moy tax yalla djegal la say bakkar mom moy besalar sa toup mom moy dekkalat li deewon ci sa pass pass waye moy tax nga am jamm waye mom istighfar mo tax nga am dal motax sunu borom subhanahu wa ta'ala denkuñu ko nañ ko wax suba nañ ko wax ngon yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kerek bi ko yalla waxe neena sa yu ma xeye dina ko wax juroom ñaar fuk yoon amna riwaya bu ñew ne temer yoon su fekke yonent bi moy xey di wax astaghfirullah temer suba temer ngon kon ñun fuñu jëm kon ñun lan lañ wara def juroomelu sart hatta akuna musliman pour nga nek julit uraqibullah moy fuglul yalla nala yalla di surveiller fep fo nek ittaqillah haythuma kunt fep fo nek bul wax ken gisuma amna kulay gis uraqibullah ta'ala fi sirri wa jahri mustas'iran qawluhu ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsatun illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فيب فونك يغل ني يانغي يالا يالا نغي لاي غيس غيس نغ جولين ني بونو غمون ني فيب فونو نيك يالا نغي لاي غيس كون ني نوبلو كون ني نوبلو بن بوروم خام خام بن واي داكو زياره ne ko dama bëgg nga denk ma fuma nek rek bay def lu baax fek amna ben photo bu waji def ci neega mu ne ko xolal photo bi mu ne ko ki kan la mu ne ko sama serigne la mu ne ko est ce que ki bëgg ngay ngay def lu bon mu lay xol mu ne dedet wa kon yalla mi la bind nak yalla mi borom kok di sa borom nak ndax warna la seen nga nek ci lu bon gudde ak becc kon ikhwatal iman na nga yegne fo nek budé ñaar ngeen yalla leen ñettel bu nga nekké ñent yalla leen juromel su nga nekké jurom yalla leen jurom ben mo xam dafa neew mo xam dafa bari fu ngeen mëna né julit na yegne fu mu mëna nek ayna ma kakunu fu ngeen mëna nek borom bi subhanahu wa ta'ala néna xamna lu ngeen fa nek té ëlëk yowmal qiyam dina leen wax lu ngeen fa nekké won dina leen wax ñaata won ngeen dina leen wax nan ngeen ko doon defé mom yalla pour mo wax ñu lu leer mune inna allah bi kulli shay'in alim bi kulli shay amul lu mu bayyi bi kulli shay alim lepp borom bi xam nako lepp mom rek moko xam lolou moy juromelu shart jurombelu shart hatta akuna musliman akuna mu'minan bi anna al jazaa'ul mu'min al muti' huwa al janna juram benelu sart moy nga yekne julit ki gem yalla top yalla euleuk fayam moy aljanna lan motax kuy liggey di liggey ci societe bi di ray bopam gude ak beccëk di xey suba di gude wacc di vaye vie bu febaré sax du ñëwé teud day dem lutax est ce que amna ben sagaru salaire bu mu yaakar ci patron koku da koy jox dañ ko embauché pa ki am yaakar bobu ki am kolite gogu ligey ba retraite salaire am musta manke taranga am yeb mu jot ko borom bi yow wax la jaamuma soma jaamo euleuk man ak yow buñu dajé fima lay téré moy aljanna te gemulo lolou te gem nga salaire moy sunu ahwal tay ñun ñep kuñu ambassé ñema wo tardé ki yalla ambassé nak bu ko nexé mu bidenti bu ko nexé yenn mu sagane julli bi bu ko nexé mu tardel ko bu ko nexé mu def ko num ko nexé mom ci bopam o lieu ni ko borom liggey bi beugé té xam na né bi anal jazaa'ul mu'min al muti' fayu julit bi gem yalla huwal janna ndax amna taranga bu gëna reey al janna yenenti bi alayhi salatu wassalam bi muy wax sahaba yi al janna lan la wax ala inna sil'ata allah ghaliya marsandisu yalla dafa ser marsandisu yalla dafa ser sahaba yi ne ko lol lan la mune moy al janna sunu borom sax wax ñu ci al qur'an ne mayewuko yombul inna allah ashtara lawa min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna yalla neena al janna dama koy jaay wa anna al jazaa'u al kafir al 'asi huwa an nar fayu ëlëk ku topul yalla ku jaamul yalla ku xamul allah subhanahu wa ta'ala bayyi wo ay terem defewo ay ndigalam borom bi subhanahu wa ta'ala neena yow sa fay ëlëk kenn mun ta fexé ba duma lay bu safara kenn munu ci dara wallahi ku jaamul yalla suba yalla lakala ikhwatal iman fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir fok ëlëk yowmal qiyam nit ñi nek ñaari korel korel bi jëm al janna korel bi jëm safara kenn ku nek ci ñun fi tok xolal ci ban korel nga bok ruwiya umar ibn abdul aziz rahimahullah isa iza dakhala manzilahu ja'ala yabki hatta as-sabah umar ibn abdul aziz kenn la won ci gaayu baxi dañ ko yegal sax martabam ba boole ko ci khulafa ar-rashidin te fekkul jamono yonent gisuko waye bax bim bax liggey bi mu liggey l'islam bi mu nekké amir taxna tay ci yenn téré bo laaje khulafa ar-rashidin ñaata la ñu ne la xamsa lañ juroom wa joju lañ fekk mu tok guddi bir kërëm ci bir salam mu tok di joy ba jabaram yi ci tok di joy dom yi deg leen ñuy joy ñu yew tok di joy walamma sami'ahumul jiran ja'alu yabkuna ma'ahum ba leen dekkendo yi degge ñuy joy dekkendo yi yew tok ba joy yi metti koñ bi rir dekk bi rir ben way ne ko yarhamukallahu ya umar ma hadha albuka umar yalna la yalla yeureum joy yi lan moko waral mu ne ko tasawwartu yawmal qiyamah dama tok rek guddigi ma imagine yawmal qiyam mu nek sama kanam mu ne fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir mune ben groupe ñu ngi aljanna groupe ñu ngi safara mune man xamaguma fan la bok ak xola ni mbaxé fax mune mom xamul fu mbok ñun ñi jullu ci tay juma djublu penku jakarlo ak yalla ci ñun ñu tok fi kenn ku nek ci sa bir xol ci sa ru ci sa xel nda xam nga fo bok ku nek lajal question bi sa bok اللهم أدمنا على نعمة الإسلام اللهم أدمنا على نعمة الإسلام وسخرنا لخدمة هذا الدين وسخرنا لخدمة هذا الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله